Diggers, the king of Polish crate digging, OSTR, collabo, check it out. Something in the way the label rotates. Grooves kinda shiny. Cover art whispering, cool like driving. Love for the wax, that's almost supernatural. It's not rational, a kid who's gotta catch them all. They're so rare, they're so fine, they're so fly. How a line up a CTI catches up my eye. I dig it difficult, a blunt spade on frosty ground. What's lost is found, the foundation. Pound crates waiting, excavation patient. The sound's ancient, but somehow still relevant. I'm looking at the braille like I can't believe he's selling. The shop looks derelict, he's not here for the hell of it. Like have fun with your little drum separate. Your bum, you're not listening, only really checking it. I'm thinking, cha, what the fuck do you know? If you loved it like me, then you'd never let it go. So, don't look at me like that. Come on, man. Come on. Mate. Chcesz przeżyć coś wstrząsającego? Skarbisz? Across a few friends in the last years. Although I like at my age, I dance with old ears. And yeah, they're heavy, but they're definitely worth the wait. I'm not holding gold, I'm worth my own weight. Back in London, I had hundreds staying at the yard. I had to cut them down till even B was most hard. I realized this may be baffling, I'll spell it out. I love my records, no misogyny, I'm selling out. We do it all, man's got every bait face covered. And you can't fuck with my fat stack of pop covers. Until pop loves us, I'm in the musty shops. And so the beat pops. Yeah, oh, killing chops. My guest verse is rare, watch what you're sending me. I'm vinyl quality, now brother, don't do MP3. Put your hands in your pocket, spend some pennies, please. It's DDC, you can't fuck with a pedigree. Jesteś taka piękna, nagrana na dźwiękach. Wszystko co mi mówisz, biorę kochana do serca. Tak od dawna się wkręcam, w rękach w końcu mam cię. Jadę wskazującym palcem, spokojnie po kancie. Jak mogę najdokładniej, sprawdzam nierówności. Wiesz, jesteśmy w sklepie, ale wrzucę cię na nośnik. Czekania już dość mi, otwieram bez taksa. Wkładam 6 baterii, żeby poleciał na maksa. W słuchawkach ten sample, zaraz się to zacznie. Na razie słyszę trzask. Kto na winylu starter, obserwuję bacznie jak napis się kręci. I myślę jak zawsze, co się gapisz jak wiesz, kim jest autor. Nieważne, ważne, że się kręci, mam go. Pierwszy numer, ziomek, płyną dźwięki przez gardło. Sprawdzam drugi track, bo może wymęczę bębny. Usłyszę breku takt, brak, będę w niebo wzięty. Ta igły kilometry, kilka szybkich minut. Wchodzą mi winyle jak frytki i Halibut. Jedziem na Teofilów, tam stoi MPZ-ka. 3 sekundy ciszy, nagle w uszy wchodzi taka pętla. So fine, yeah. I'm so glad you're mine. Między prawdą a Bogiem nie mogę się doczekać, aż o tobie opowiem. Zakładam słuchawki ponownie na głowę. Do ucha wpada sample, już wiem gdzie go potnę. I jaki dogram bas, wiesz, w końcu w rękach mam cię. Kupię ciebie teraz, no bo później cię zabraknie. Albo ktoś mi ten sklep zamknie. Nieważne co będzie, ważne, że dzisiaj stać mnie. 3 funty na prędce i oddycham bogactwem, które mam. To ten wykurwisty trzeci track, pakuję w okładkę i zbliżam się do kas. 3 funty, chyba tak. Ziom, wyjmuję z kieszeni, jesteś taka piękna. Nie chcę na nic cię zamienić, idę jak anemik. Jeszcze obejrzę okładkę, jak będziesz za droga, to wezmę cię, ukradnę. Dokładnie tak zrobię sobie, myślę i idę, kupię cię za chwilę. Do kasy mam milimetr, czy się nie mylę, sprawdzam. Po raz ostatni, chyba 3 funty już, pora wydać mi. Podchodzę do kasy, ziomek, nie wymiękam. Ze 3 dychy, a na niej taka pętla. So fine.